Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Opinie prawne, którymi dysponuje PO o nieważności uchwalenia budżetu, nie są bezstronne, mówi wicemarszałek Joachim Brudziński. W sobotę w Żaganiu główna uroczystość powitania amerykańskich oddziałów w Polsce. Na mundialu w 2026 roku zagra 48 drużyn, zdecydowała FIFA. Opinię prawną o nieważności głosowania nad budżetem, którą dysponuje PO i która podważa legalność uchwalenia budżetu, nie jest bezstronna, bo napisali ją zdeklarowani przeciwnicy partii rządzącej, mówi wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Poseł dodał, że nieobecność lidera PO Grzegorza Schetyny na spotkaniu PiS z pozostałymi partiami opozycyjnymi to pokłosie walk frakcyjnych w Platformie. Młode wilki, zdaniem wicemarszałka, wykorzystują kryzys do budowy swojej pozycji w partii kosztem polskiej demokracji. Można jedynie mówić tylko o totalnym blamażu, a jak mówią młodzi ludzie, samozaoraniu Platformy Obywatelskiej, bo przypomnę te wszystkie piosenki, te wierszyki, bo to też nie jest tak, że my abdykujemy, że rząd, który ma większość, będzie abdykował przed awanturującymi się, nie chcę powiedzieć pod wpływem jakich używek ludźmi. Sławomir Nitras ze Szczecina i Sławomir Neumann pokazują dwie opinie prawne, cytują nieważności obrad Sejmu w sali kolumnowej. Równie dobrze mogli zamówić analizę u pana profesora Rzeplińskiego albo u pana profesora Cola, którzy to mają bardzo krytyczny stosunek do Prawa i Sprawiedliwości. Na wczorajszym spotkaniu, jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, analizowany był scenariusz dotyczący przyjęcia poprawek do ustawy budżetowej przez Senat. To nie może być tylko i wyłącznie przyjęcie poprawek i skierowanie do Sejmu, ale też poważna debata i przyjęcie przynajmniej części tych poprawek na posiedzeniu plenarnym Sejmu, dodał prezes PSL. Mamy spór polegający na tym. Opozycja, i tutaj wszyscy byliśmy zgodni, że były nieprawidłowości przy przyjęciu budżetu. PiS z drugiej strony mówi, wszystko było w porządku. Sporu o charakterze prawnym dzisiaj nie rozstrzygniemy. Każdy ma swoje opinie prawne potwierdzające zasadność. Więc na gruncie prawa nie ma kompromisu. Kompromis jest na gruncie polityki. Kolejne negocjacje opozycji z PiS zaplanowano na dziś w Sejmie na godzinę 14. Zarząd PO do tego czasu ma zdecydować, czy partia dalej będzie bojkotować rozmowy. Trwa pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Komisja przesłuchuje dwoje świadków. Teraz zeznaje były dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej Bogusław Michalski. Kolejnym świadkiem będzie była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska. Główne uroczystości powitania oddziałów amerykańskich w Polsce odbędą się w sobotę, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak powiedział rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz, w Polsce jest już prawie 1000 żołnierzy USA. Dzisiaj to się materializuje. Dzisiaj ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych przybywa powoli do Polski. Już dzisiaj mamy prawie 1000 żołnierzy amerykańskich na naszym terenie. Pierwszy sprzęt również wczoraj przekroczył granicę. Główna uroczystość powitania amerykańskiej brygady odbędzie się w Żaganiu. Wezmą w niej udział premier Beata Szydło i minister obrony Antoni Macierewicz. Rosyjska armia nie dysponuje wojskami cybernetycznymi. Taką informację przekazał agencji Interfax szef Senackiej Komisji Obrony Wiktor Ozierow. Dziennik Komiersant napisał, że takie oddziały funkcjonują w rosyjskich siłach zbrojnych i według ekspertów Rosja zajmuje pod tym względem piąte miejsce na świecie. Według Komiersanta liczniejsze oddziały informatyków i hakerów mają m.in. armię Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Dziennik przypomniał, że niedawno amerykańskie służby oskarżyły Rosję o ataki hakerskie, które miały zdestabilizować system wyborczy w USA i wpłynąć na wyniki głosowania w wyborach prezydenckich. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że tego typu zarzuty są bezpodstawne i nazwał je polowaniem na czarownicę. Tymczasem, zdaniem ekspertów, na których powołuje się Komiersant, cyberwojska w rosyjskiej armii są dość aktywne i otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie około 300 milionów dolarów rocznie. Rosyjskie Ministerstwo Komunikacji, odpowiedzialne m.in. za funkcjonowanie sieci cyfrowych i internetu, przekonuje, że nic nie wie o istnieniu takich wojsk. Także szef Komisji Obrony Rady Federacji Wiktor Ozierow powiedział agencji Interfax, że takich oddziałów nie ma w rosyjskiej armii, przy czym przypomniał, że państwo ma obowiązek ochrony własnych systemów informatycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec ważna informacja dla kibiców piłki nożnej. W 2026 roku na Mistrzostwach Świata zagra 48 drużyn. FIFA zatwierdziła zmiany w systemie rozgrywania turnieju. W pierwszej fazie mundialu drużyny zostaną podzielone na 16 grup po 3 drużyny. Od 1986 roku na Mistrzostwach Świata grupy miały zawsze parzystą liczbę drużyn, co umożliwiało rozgrywanie ostatnich spotkań decydujących o awansie z grupy w tym samym czasie. Jednak liczba drużyn, które występują w finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej, stale rośnie. Od 1998 roku

ostatecznie dostaliśmy faktury na 100 tysięcy, stwierdził były już członek zarządu. Tuż po ujawnieniu sprawy słynnych faktur troje członków zarządu KOD-u zapewniło, że nie wiedzieli o tym, że KOD płaci firmie państwa kijowskich. Dziś pytanie, czy Mateusz Kijowski powinien zawiesić działalność, a moim gościem jest pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Witam panią poseł, kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, panie również. Działacze KOD-u zapowiadają, że ujawnią następne dokumenty, informacje na temat finansów KOD-u. Chyba dla wizerunku każdego ruchu, inicjatywy. No, chyba nie ma gorzej niż takie niejasności finansowe i podejrzenie, że coś nie tak jest z pieniędzmi, prawda? Oczywiście, że tak. Natomiast ja bym jednak chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której w całej tej dyskusji na temat KOD-u się zapomina. Aha. Komitet Obrony Demokracji jest organizacją pozarządową. To nie jest organizacja rządowa, o której my możemy decydować. Jest to stowarzyszenie, w którym są członkowie, którzy za to odpowiadają. I tak naprawdę, jeżeli nie jestem członkiem tego stowarzyszenia, to nic mi do tego, co tam się dzieje. Jakby to po pierwsze. Niekoniecznie, niekoniecznie. Dlatego, że nie będąc członkiem, ja tylko ad vocem, nie będąc członkiem stowarzyszenia, ale będąc na przykład sympatykiem, wrzucam pieniądze do puszki. To raz. A dwa, że KOD za chwilę będzie być może organizacją pożytku publicznego. I tutaj już status, jak pani doskonale wie, sposób obserwacji takiej działalności, oceny takiej działalności, no, mocno się zmienia. Oczywiście, że tak, i tutaj się z panem zgadzam, żeby być w ogóle organizacją o tym statucie, co pan powiedział, to jednak trzeba być organizacją przejrzystą i nie wiadomo, czy KOD taką organizacją będzie mógł zostać po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości. Mhm. Ale ja dlatego o tym mówię, ponieważ to KOD nie jest organizacją, która zagraża sytuacji, która jest w państwie. I bardzo chcę położyć na to nacisk, dlatego że w całej tej dyskusji o tym się zapomina. Jestem oczywiście zdania, że niezależnie od tego, z jaką organizacją pozarządową mamy do czynienia, wszystkie sprawy finansowe powinny być jasne i transparentne. I to w ogóle bez dyskusji. Mhm. I ja uważam, że Mateusz Kijowski popełnił błąd. Być może bierze się to z niedoświadczenia, z braku takiego, czasami się o tym mówi, cwaniactwa partyjnego, bo przecież kilka miesięcy temu mieliśmy takie informacje, na przykład o defraudowaniu pieniędzy przez organizację ministra Ziobry. I jakoś nie ma z tego wielkiej afery, tak? A mówimy o partii, która istnieje już kilka lat i która rzeczywiście miała jakieś niejasne przelewy. Może kłopoty lidera KOD-u zaczęły się już na początku, kiedy okazało się, że zalega z alimentami, że utrzymuje go rodzina, jak deklarował. No, dla poważnego lidera, poważnego ruchu to dosyć chyba słabo brzmi, utrzymuje mnie rodzina. Stał się takim łatwym celem politycznym, nie uważa pani? Ja myślę, że oczywiście, że tak. Wszystkie ataki, które są skierowane w Mateusza Kijowskiego, czy w ogóle w liderów opozycji, świadczą o tym, że strona rządząca boi się tych liderów, tak? I boi się siły rosnącej w tych liderach. Mimo wszystko, mimo słabości tam boi się. Tych liderów. Przeczytałem dzisiaj komentarz pana Michała Szułdrzyńskiego z Rzeczpospolitej. Mm-hmm. Komentarz akurat tego dziennikarza bardzo cenię. Napisał tak, w skrócie. Zachowania Petru i Kijowskiego mocno uderzyły w całą ideę opozycyjności wobec PiS. Obaj politycy nie wyciągnęli wniosków z tego, co się stało. Kaczyński może spać spokojnie. Nie jest zaskoczeniem, że mam zupełnie inne zdanie, bo ani Petru, ani Schetyna, ani Kijowski nie są zagrożeniem dla Polski. Ani Petru, ani Schetyna, ani Kijowski nie zrobili z Trybunału Konstytucyjnego atrapy. Ani Petru, ani Schetyna, ani Kijowski nie zawalili spółek Skarbu Państwa i nie obsadzili ich Misiewiczami. Mhm. Tych przykładów można byłoby podać to bardzo dlaczego, dużo. To dlaczego Nowoczesna rozmawia w tej chwili, uczestniczy w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością? Przypomnijmy, Platforma nie. O 14:00 kolejne spotkanie, w tej chwili trwa spotkanie zarządu partii Platformy. Za chwilę zapewne decyzja, co z tymi rozmowami o 14:00. Ja może powiem cytatem Szymona Pereza, już zmarłego w zeszłym roku, który zawsze powtarzał, że lepiej rozmawiać nawet 5-10 dni, niż zakończyć rozmowę kilka sekund wyciągając pistolet i strzelając do swojego przeciwnika. Mhm. Niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia, zawsze trzeba rozmawiać. No ale, ja ale w ten sposób pani partia, państwo legitymizują te poczynania Prawa i Sprawiedliwości. Nie, rozmowa nie jest legitymizacją. W momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś porozumienia, bo na razie takiego nie ma, zobaczymy. Natomiast sama rozmowa nie jest legitymizacją. Sama rozmowa jest szacunkiem do dialogu. Dialog jest jedynym instrumentem w takich sytuacjach i patrząc na naszą historię, nawet historię Polski, no widzimy, że takie dialogi miały miejsce. No już nawet nie chcę mówić o tym takim głównym w 89 roku, kiedy jednak wszyscy przeciwnicy usiedli do stołu i po długich rozmowach doszli do konsensusu. Pani dzięki poseł, temu konsensusu ja teraz mogę być w polityce. Jasne, żeby była jasność, ja jestem za rozmowami, ale widzę tutaj pewną nielogiczność, pewną niekonsekwencję, bo to jeśli na przykład te rozmowy dzisiejsze doprowadzą do kompromisu, co w sumie daj Boże, no to trzeba będzie przyjąć jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie związane na przykład z ustawą budżetową i tym głosowaniem w sali kolumnowej. Jeśli poprawki wrócą do Sejmu, no to wtedy Nowoczesna będzie musiała uznać, że ustawa budżetowa w sali kolumnowej została przyjęta zgodnie z prawem, zgodnie z regułami. A to będzie dla państwa, przepraszam za słowo, niezręczność. Oczywiście się śmieję sama z tego, bo uważam, że w całej tej sytuacji no jednak trzeba mieć trochę dystansu i poczucia humoru, ale jeszcze raz, sama rozmowa nie jest niczym złym. My poszliśmy wczoraj na rozmowę z 6 punktami i z 6 propozycjami i nigdy nie mówiliśmy, że ten budżet został uchwalony legalnie. Od 16 grudnia mówimy tak naprawdę o tym codziennie. I wszystko zależy od tego, jakie będą propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska nie dali na razie żadnej propozycji wyjścia z kryzysu. My mówimy o tym, że trzeba rozmawiać. Czy te rozmowy przyniosą jakikolwiek skutek? Nie wiem, ale uważam, że siadanie do stołu i wyciąganie kart na stół i rozmowa, nawet gdyby miała ona nie skończyć się dzisiaj, a może jutro i pojutrze, jest tego warta. Mm-hmm. Czy działania Grzegorza Schetyny, który nie chce uczestniczyć, przynajmniej na razie tak deklaruje, w spotkaniach organizowanych przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, też są taką niezręcznością, a może to błąd polityczny, jak twierdzi pani koleżanka? Grzegorz Schetyna, chciałabym przypomnieć, że od 16 grudnia mówi dokładnie to samo co my, że powinniśmy razem wszyscy usiąść do stołu i rozmawiać. Nawet sam indywidualnie w swoich wywiadach czy wypowiedziach apelował o to, aby spotkać się z prezesem Kaczyńskim i jak się wczoraj okazało, z tym prezesem Kaczyńskim spotkał się za naszymi plecami. To też potwierdził prezes Kaczyński wczoraj na spotkaniu wszystkich liderów bez Grzegorza Schetyny. No więc jednak rozmawiał, a nie chce teraz usiąść do stołu, do którego też chciał usiąść wcześniej, więc to jest rzeczywiście niezręczność ze strony Grzegorza Schetyny, Ale z liderami tak bywa, że takimi niefrasobliwymi poczynaniami czy też wypowiedziami potrafią zaszkodzić własnej partii i powstaje wtedy tak zwana niezręczność, prawda? No tak, ale no tak. Niezręczności zawsze można wyprostować i wrócę do tego, co mówiłam na początku i w zasadzie mówię o tym za każdym razem. Nie musiałam się znaleźć w polityce, żeby o tym mówić. Dialog i jeszcze raz dialog. Nawet jeżeli mam rozmawiać z wrogiem, to wolę z nim rozmawiać niż wyciągać za pazuchy pistolet i po prostu pistolet i strzelać w niego. Jasne. O 14 następne spotkanie. Platforma zastanawia się, traci w sondażach, zyskuje Nowoczesna. Można uznać, że doprowadzenie do rozmów, czy też zmuszenie Prawa i Sprawiedliwości do rozmów, to sukces. No i pewnie można zakończyć protesty w sali plenarnej Sejmu. My mówiliśmy, że do 11 będziemy protestować, ponieważ jest to dla nas protest symboliczny i bardzo ważny. I jakby tutaj się nic nie zmieniło, jesteśmy na tej sali, teraz będziemy do 11. Sala plenarna jest miejscem debaty i dyskusji. I 16 grudnia została nam zabrana możliwość właśnie tego sporu politycznego i zapraszamy posłów Prawa i Sprawiedliwości, aby przyszli i razem z nami wspólnie toczyli dalej spory. Co będzie, tego nie wiem, dlatego że jestem posłanką Sejmu 8 kadencji, który jest kadencją nieprzewidywalną i z wielkimi zwrotami akcji i nie wiem, co będzie za pół godziny, nie wiem, co będzie po godzinie 14. Mogę tylko mieć scenariusze, na które jesteśmy przygotowani i zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, z sondażami jest tak, że trzeba patrzeć też na nie trochę z przymrużeniem oka, dlatego że są one prowadzone co miesiąc w zależności od tego, jaka jest dana historia polityczna. Tak. I w zależności od tego, kto zleca, są różne. Dokładnie. I ja patrzę na to z przymrużeniem oka. Dla mnie sondaże będą ważne na powiedzmy 3-4 miesiące przed wyborami. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej, jest moim gościem. 19 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. No i i po trosze zrobiła nam się taka rozmowa o liderach w ogóle. A dziś pytanie, czy Mateusz Kijowski powinien zawiesić swoją działalność? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle stronę internetową 20 minut po południu. Program trzeci. Far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Dwadzieścia jeden minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja bym powiedział w ten sposób. Mój kolega ukradł karnister ropy, to go zwolnili dyscyplinarnie z pracy i podali sprawę na policję, bo był złodziejem. Jeżeli ktoś kradnie 90 tysięcy, to jest po prostu złodziejem. No, a trudno, złodziejem trzeba zamykać do więzień. Trudno tu mówić, panie Tomaszu. Trudno tu mówić, panie Tomaszu, o złodziejstwie. Mówimy raczej w tej chwili o pewnej niezręczności. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam wszystkich w nowym roku. Dodzwoniłem się po raz kolejny. Po pierwsze, nie głosuję, tak. Nie głosowałem, nie mam zamiaru głosować na PiS, żeby nie było niedomówień, że jestem jakimś tam zagorzałym sympatykiem. Mhm. Na kod zrzucają się ludzie, więc takie zachowanie pana Kijowskiego jest najdelikatniej mówiąc niesmaczne. Pomijając, że wygłupia się cały czas, krzycząc jakieś dziwne hasła o łamaniu demokracji. Pan Niesiołowski powiedział kiedyś, wygrajcie sobie wybory, będziecie rządzić. PiS wygrał wybory, rządzi. Mówię, nie jestem ich zwolennikiem, no jakoś tam rządzą. Według mnie są kiepską partią, tak jak kiedyś ładnie podsumował pan Janusz Korwin-Mikke. Niemniej wygrali w tym systemie demokratycznym, jaki mamy, wygrali w cuglach wybory, mają swojego prezydenta, więc robią to, co do nich należy. Czy robią to źle, czy dobrze, ocenią to wyborcy, a nie jakieś rozkrzyczane ubeki przy koksownikach. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam pana, pani Moniko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Zajmujemy się małymi chłystkami, kombinatorami, a tutaj mamy armię amerykańską w Polsce. Za chwilę będzie prowokacja. Aha. Na Putina, oczywiście, bo wszystko. Ale prowokacja jakiego typu? No na przykład przyleci jakaś rakieta, albo zostanie zaatakowana armia gdzieś tam w koszarach amerykańska, a nigdzie tak niedobrze robi się prowokacje, jak w kraju, który się, no, z którym się niby sojuszniczymy, bo służby są, prawda, przygotowane na przykład, więc prowokacje się dobrze robi w takim kraju i będziemy krajem frontowym. Wróćmy bo będzie do tematu, pani Moniko, bardzo proszę. Tak, 7 trójek na początku 22. Pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No oczywiście pan Kijowski powinien się zawiesić do wyjaśnienia sprawy. No najgorsze, że on sam nie uważa właściwie, żeby stało się coś złego. Uważa, że to tylko drobna jakaś tam niezręczność. No ta jego umowa była taką fikcyjną, można powiedzieć, bo to było, powiedzmy, niezależnie, czy tam jakieś prace były wykonywane, czy nie, dostawał równą pensję co miesiąc. No tutaj mogę powiedzieć, że trochę nieumiejętnie skopiował metody pana Owsiaka z jego firmą prywatną, tak na marginesie. Dziękuję bardzo. 24 minuty po południu, doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert zajmujący się marketingiem politycznym. W świetle informacji, które pojawiły się w mediach, myślę, że zawieszenie działalności Mateusza Kijowskiego w kodzie to jest pewne minimum. Nie sądzę jednak, żeby był w stanie wybronić się z tej sytuacji i dalsze funkcjonowanie jego w kodzie jako lidera niewątpliwie będzie bardzo dużym obciążeniem wizerunkowym dla organizacji. Krótko mówiąc, im wcześniej zawiesi swoją działalność czy wręcz zrezygnuje, tym lepiej z punktu widzenia wizerunkowego organizacji. Panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dobry panie rektorze, witam pana. Słuchaczy. Ręce mi opadają, jak słyszę, jak pierwszy pan zadzwonił, wyzwał od złodziei kogoś, kto wystawił faktury. To znaczy, że jestem też złodziejem, skoro jako firma wystawiam faktury. No dlatego, jak pan słyszał, zaprotestowałem. Ale to jest skandaliczne, panie Kubo. Ja uważam, że pan Kijowski pokazał, że niestety nie jest politykiem, tylko jest po prostu amatorem, bo szkoda, bo mógł świetnie wykorzystać tą sytuację i zamknąć buzię wszystkim pisowcom, ponieważ wystawił faktury, od której zapłaci podatek VAT, od której zapłaci podatek dochodowy. Po pierwsze, to, że faktura była na żonę, to jest nieistotne, bo gdyby nawet była obca firma, to również by mu wytknięto, czy byłaby na 100 zł, czy na 1000, czy na milion, że było albo za mało, albo za dużo, albo za średnio. Mm-hmm. Zawsze taka osoba jest na świeczniku i cokolwiek by nie zrobiła związanego z pieniędzmi, zawsze będzie źle dla drugiej strony. No. PiS tylko pokazał, że się boi pana Kijowskiego, bo gdyby się nie bał, to by w ogóle o tym temacie nie mówił, więc jest dla mnie jedynie, co może pan Kijowski zrobić, to się wytłumaczyć przed swoimi członkami z kodu, dlaczego tak zrobił, przed a nie sympatykami. Inaczej. A całym reszta to nic do tematu. Pan Witold jednocześnie komentuje, wskazując, że ktoś potwierdził, że te same usługi wykonał za darmo. To znaczy, że w świetle przepisów podatkowych faktury te są fikcyjne, nie dokumentują zdarzeń gospodarczych. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Kubo i wszystkich słuchaczy. Pierwsza sprawa zasadnicza chyba. Może przed wyborami posłowie powinni składać deklaracje o zdrowiu psychicznym, o znajomości języka polskiego, bo odnośnie wypowiedzi pani Wielgus, pani poseł Wielgus, jeżeli sama, to indywidualnie. Statut, a status to są dwie różne sprawy. Razem zawsze znaczy wspólnie. A wracając do pana Kijowskiego, tak jak mówił przedmówca, wypowiadał się, powinien się wytłumaczyć pan Kijowski przede wszystkim przed własnymi współpracownikami, to jest raz. Druga sprawa, wszystko wskazuje na to, że faktury były fikcyjne, a jeżeli faktury są fikcyjne, to jest ścigane prawem. A trzecia sprawa, wielki trybun ludowy, wielki obrońca ludowy, więc większość społeczeństwa na zakupy do ekskluzywnych sklepów nie udaje się, tylko do normalnych, zwykłych sklepów. A trzecia sprawa... Pani, to już czwarta już sprawa, pani Beato, kolejna. Ja, tylko tytułem komentarza a propos tego ostatniego wątku. Pojawiła się w prasie taka informacja o rzekomych zakupach. Zarząd kodu zapowiedział sprawę sądową w tej sprawie. Ktoś napisał, poprawił mi pan humor, liderzy są nieobliczalni. Aż się lepiej poczułem. Lider w swojej pracy. Serdeczne pozdrowienia dla państwa w nowym roku od słuchacza, pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. Witam. Witam wszystkich. Proszę państwa, pan Kijowski moim zdaniem jest to taki pozorant, polityczny chuligan, który ma robić dużo dymu, dużo hałasu, zamieszania w celu odwrócenia uwagi od działalności całego obozu, tak zwanego, nazwę to, popisu. Dlatego, że zarówno tak zwana opozycja, jak i obóz patriotyczny, czy tak zwana dobra zmiana, w pewnych zasadniczych dla kraju kwestiach działają ręka w rękę. Tak, jedna z poprzednich słuchaczek wspomniała, właśnie mamy do czynienia, uważam, z pełzającą okupacją kraju, czyli ze sprowadzeniem obcych wojsk na teren Rzeczypospolitej. Strasznie poważnych słów używamy czasami, panie Michale, z całym szacunkiem. Mam wrażenie, że tych wielkich słów nadużywamy. Pan Tomek napisał, no cóż, lider skompromitował się, lider powinien odejść. A ileż to razy, proszę państwa, tą miarą mierzyliśmy? Gdybyśmy to przyjęli, to nie mielibyśmy liderów. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? A witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam całą trójkę. Wie pan co, jestem strasznie zawiedziony postawą pana Ryszarda Petru. ogromny zawód mi sprawił. Jestem przeciwnikiem PiS-u. Czym konkretnie? Tymi rozmowami, tak? Tym, proszę pana, nie rozmowami, tym zachowaniem w tej Portugalii i tak dalej. Było to bardzo gówniarskie. I obydwóch bym ich podsumował takim, wie pan, przeczytałem, pewna aktorka się wypowiedziała, no, takie dwa pentaki są. I ten Kijowski, i ten Petru, wie pan? A jeżeli opozycja nie wie, jak postępować z Kaczyńskim, to niech bierze przykład od Kaczyńskiego. Kaczyński przez 7 lat nie uznawał Polski, nie uznawał rządu, nie uznawał prezydenta, nigdzie nie chodził, czasem wypuszczał swoje pieski gdzieś tam i wygrał wybory. I niech oni wezmą przykład, a nie przykładają się do niszczenia Polski. A jeżeli chodzi o wybory, panie, to myślę, Wiesławie, że tak, że jednym nikt zdaniem z Kaczyńskim nie poradzi, tylko naród. Jak narodowi się zacznie wszystko walić, to Kaczyński będzie jak nas Wałęsa mówi, będzie uciekał przez okna. I jeszcze ostatnia sprawa. Nie, panie, już panie nie. Kubo, panie Wiesławie, Kubo, bo wielu słuchaczy czeka. Pan wyłącza tych troli putinowskich. Przecież oni istnieją i to jest udowodnione. Tą pan mówi o tych komentarzach, pan wyłącza, tak. Bo to jest naprawdę szkoda pańskiej audycji. Ale ja nie wyłączam nikogo, jak pan słyszy, a to a propos wypowiedzi pani Moniki na temat obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, krótko proszę, witam. Witam panie Kubo. Dzień mnie dobry. Najbardziej zastanawia po prostu osoba, która nie pracuje od kilku lat, rzekomo jest utrzymywana powiedzmy z pieniędzy rodziny, ma taki budżet po prostu, że może sobie kupić tam telefon za 4,5 tysiąca złotych, laptop za 10 tysięcy złotych. Jest to bardzo zastanawiające. Skąd pan Kijowski się w ogóle wziął, kto go w ogóle wypromował i skąd taka osoba w ogóle ma czelność mówić nam, że walczy o demokrację, skoro jest po prostu zwykłym oszustem. 12.31. Dr Kazimierz Kik, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ja myślę, że o tym, czy Mateusz Kijowski powinien zawiesić swoją działalność, zadecydować powinni przede wszystkim działacze samego KOD-u. To jest sprawa oczywista. Z mojego punktu widzenia, człowieka patrzącego z boku, uważam jednak, że wiarygodność w polityce jest sprawą fundamentalną. W moim przekonaniu pan Kijowski powinien zastanowić się, czy w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce, jest człowiekiem wiarygodnym. To powinien sam rozsądzić, a decyzję powinni podjąć członkowie KOD-u. 28 minut prawie do 13. Moim gościem jest pani Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca ugrupowania Kukiz 15. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam słuchacze. Bałagan w kraju nieziemski, aż tu nagle wjeżdża na białym koniu Paweł Kukiz i zgoda powszechna, no prawie powszechna, panuje. Paweł Kukiz ma takie zdolności koncyliacyjne? Tak, Paweł Kukiz przede wszystkim ma zdolności takiego lidera, animatora, który potrafi naprawdę w autentyczny sposób prowadzić ludzi do działania, ale przede wszystkim myśli zdroworozsądkowo, logicznie, a jego cel to głównie dobro obywateli, a nie dobro samego siebie jako lidera. On no jako lider... Z całym szacunkiem, ale to nic nowego, bo to każdy lider każdej partii mówi, no, że przede wszystkim chodzi mu oczywiście o dobro obywateli. Ale dziś państwa lider w radiowej jedynce powiedział, że Nowoczesna nie będzie utrudniała rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu. Ten protest należy zakończyć? No oczywiście, że należy zakończyć. Ten protest można było bardzo szybko zakończyć, gdyby na przykład od razu te wszystkie elementy, które później pan Petru w ramach marketingu politycznego i wybielenia trochę swojego wizerunku podchwycił, które mówił Paweł Kukiz na samym początku, i wtedy nie ponosilibyśmy kosztów społecznych, kosztów finansowych, wszystkiego tego, co się zadziało i całej tej burzy, a skupilibyśmy się na ważnych sprawach, które na początku roku Polacy czekają, żeby zająć się ich naprawdę poważnymi sprawami, a nie bić piany któryś raz z kolei. Ja, jeżeli można powiedzieć takie dwa słowa odnośnie całej tej sytuacji, ponieważ bardzo często pojawia się to słowo kompromitacja. Ja bym troszeczkę... Ale w jakim kontekście? No właśnie, że mamy do czynienia w kontekście ostatnich wydarzeń kompromitacją pewnych liderów opozycji, pseudoliderów. Ja bym tutaj użyła słowa raczej obnażenie, a nie kompromitacja, bo obnażenie, czyli takie publiczne pokazanie, jakim się jest naprawdę i czego się naprawdę oczekuje, co nas niezmiernie cieszy, bo ludzie, którzy sztucznie kreują swój wizerunek, taki ideowy, albo społecznika, albo wielkiego obrońcy. Konkretnie myśli pani o konkretnych osobach? Tak, no mieliśmy do czynienia ostatnio z dwoma spektakularnymi. Pan Petru i pan Kijowski, tak? Tak, tymi obnażaniami. Ja zazwyczaj są jakieś trzy powody, kiedy udaje się obnażyć tych wszystkich aktorów, którzy gdzieś publicznie grają inną rolę niż naprawdę w rzeczywistości są. Że albo to są po prostu zwykłe zarozumialstwo, bo już uwierzyli w swoją wielkość, albo na przykład popełniają błędy, bo każdy kłamca kiedyś po prostu popełni błąd, albo po prostu... Ale ludziom zdarzają się też niezręczności. I to można po prostu... Drugie popularne słowo. Można po prostu wybaczyć. Rzeczywiście kot przeżywa, jak sądzę, przejściowe trudności. Powiedziałem przejściowe, bo wydaje mi się, że kot jest na tyle poważnym, silnym ruchem, że jeszcze swoją rolę odegra. Nie uważa pani? Co do wielu ludzi, którzy włączyli się w ruch kotów... Może, przepraszam, że tak formułuję pytanie, tak. Ale może po prostu zazdrość przez panią przemawia, zazdrość o poparcie społeczne, o popularność? Nie, panie redaktorze. Mówię oczywiście o partii. Tak, w ruchu społecznym, którym ja się znalazłam się 5 lat temu, to jest ruch, który zrodził się na buncie autentycznym i wiem, jak taki ruch się tworzy, jak wygląda jego struktura, jak długo trzeba przekonywać do swoich racji ideologicznych. Ale kot też zrodził się na buncie. No kot to jest bardziej efekt wyprodukowania takiego marketingu politycznego, bo o nim coraz częściej mówimy, czyli takiego konkretnego działania, a też dlatego mówię o marketingu politycznym, ponieważ ewidentnie na czele tego ruchu stanęli politycy, którzy w tym momencie jedynym celem ich jest to, aby odwrócić sytuację, aby powrócić do władzy albo przejąć władzę. No ale to, przepraszam bardzo, to jakieś zaskoczenie, wszyscy zdziwieni. No jeżeli przegrałem wybory i jestem odsunięty od władzy, to potem robię wszystko, żeby do władzy wrócić. To chyba normalne. No tak, no ale to nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest to marketing polityczny, do którego bardzo sprytnie za pomocą sztucznych socjotechnik zostali włączeni ludzie, którzy naprawdę chcą pewnej gruntownej zmiany. I tutaj politycy, którzy stanęli na czele, dali twarze temu ruchowi, no niestety choćby nawet taka intencja była, to trochę zepsuli tą intencję. My dlatego właśnie nie przyłączyliśmy się do tego ruchu, ponieważ my od początku widzieliśmy fałsz. O czym pani mówi, że w interesie polityków byłych, czy też jeszcze aktywnych, ale na przykład poza parlamentem, było uczestniczenie w proteście KOD-u, natomiast niekoniecznie KOD-owi było to do szczęścia potrzebne? No dokładnie, no gdyby sami politycy, którzy w tej chwili uprawiają ten pseudo-strajk w Sejmie, cały czas od początku go tak uprawiali, to wyglądaliby dokładnie tak samo śmiesznie, jak w tej chwili wyglądają. Ale jeżeli do tego dołączą tłumy ludzi, którzy naprawdę w coś wierzą, a ja zakładam, że mnóstwo ludzi, bo i tam moich przyjaciół w KOD-zie jest mnóstwo, naprawdę chce pewnej zmiany gruntownej, no to się uwiarygadniają. No i tacy właśnie wykreowani liderzy, oni po prostu uwiarygadniają swoje hasła, ale to jest nic innego jak produkt. Dlaczego mówi pani o tym proteście sejmowym śmieszny? Abstrahując od okoliczności i przypadku tej niezręczności, o której wspomnieliśmy, to protest dosyć poważny. Wydaje się, że w bardzo poważnej sprawie. No może w poważnej sprawie, ponieważ sprawa, która na samym początku tego protestu stanęła na wokandzie, a między innymi to, żeby przywrócić stare zasady mediów, właściwie już jest nieaktualna i my się też do tego dołączyliśmy, jak i również do tego, że uważamy, że budżet był źle uchwalany, bo na samym początku już blokowe uchwalanie jest po prostu niezgodne z oczekiwaniami obywateli, a to jest dla nas kluczowe. Natomiast później ci aktorzy, którzy rzeczywiście długo nie wytrzymali tego ciśnienia powagi tej całej sytuacji, zaczęli sobie tańce, śmiechy, śmiewy, selfie. No to i prawda, zrobili ale, tego... Ale jeśli na przykład ustawa budżetowa i poprawki wrócą do Sejmu, to rozumiem, że politycy ugrupowania Kukiz 15 będą uczestniczyć w głosowaniach nad tymi poprawkami, tak? Tak, oczywiście. No, ale to wtedy musimy przyjąć, że głosowanie w sali kolumnowej było legalne. I lege artis. A pani mówi, że są wątpliwości. Panie redaktorze, o wątpliwościach, których od samego początku mówiliśmy, to nie są czysto wątpliwości prawne. To są przede wszystkim wątpliwości wynikające z pełnienia posługi obywatelskiej, jaką jest posługa posła. Dlatego, że najważniejsza dla obywateli jest po prostu jawna debata. Zapamiętam to sformułowanie. Posługa posła. Bardzo ładne. No, tak postrzegam swoją służbę, bo inaczej tego nie potrafię określić. Ale to rzeczywiście mówimy tutaj o pewnej jawności tej debaty, o tym, że zwyczajnie obywatelom należy się na przykład posłuchanie, sprawdzenie, jak poseł z jego regionu głosuje nad poprawką, która dotyczy bezpośrednio jego sprawy. I o takim aspekcie mówimy i to w nas budzi wielki niesmak, ponieważ do mnie przychodzą na przykład obywatele pytać się, czy ich sprawy zostały złożone do budżetu, czy ich będą poprawki uwzględnione. Wniosek, tak. wszystko tak. będą uwzględnione. A pani nie bardzo wie, co odpowiedzieć. No, no dokładnie, ale też nie wiem, jak mi powiedzieć, na przykład idźcie do innych posłów z innych ugrupowań, ponieważ żeby poprawka przeszła, po prostu trzeba większości. I tutaj kończy się nawet poczucie obywatela, że on ma na cokolwiek wpływ. Ja wiem, że w obecnej ordynacji to jest czasem często fikcja, bo tutaj tylko wód partyjny rozdaje pionki, ale niemniej jednak nam chodzi o pewną edukację obywateli, żeby oni właśnie zrozumieli, że nie potrzebują pseudoliderów, oni potrzebują pełnej kontroli i narzędzi demokratycznych do sprawowania władzy. Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca, dziękuję, ugrupowania Kukiz 15. 20 minut pozostało do 13. No i już wiadomo, proszę państwa, padła deklaracja, że Platforma Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu liderów ugrupowań parlamentarnych zaplanowanych. Zaplanowane to spotkanie było na godzinę 14. Pan Sławomir komentuje: wszystko to, co dzieje się na scenie politycznej, to jest zwyczajna szopka dla gawiedzi. Kłócą się między sobą jakieś błahostki, podczas gdy sprawy tak naprawdę ważne leżą odłogiem. Każdy normalny człowiek ma głęboko w poważaniu, że opozycja sobie siedzi na sali czy na maderze, a partia rządząca blokuje drzwi. Normalnym ludziom potrzeba totalnej reformy systemu podatkowego, emerytalnego, a nie debaty nad błahostkami, które nam się serwuje. No, pan Sławomir użył innego słowa, dosadniejszego, ale darowałem państwu 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Mateuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Panie redaktorze, to jest tak. Dwa twory michnikowskie, Petru i Kijowski, i my się tym tak zachwycamy, a to jakie jest przysłowie, nie czas żałować róż, jak płoną lasy. Panie redaktorze, wojna za drzwiami czeka, proszę pana, mordercy już tu przyjechali. Pan zobaczy, jak pan Macierewicz aż mlaszcze, że on całe życie marzył, żeby tu wojska amerykańskie stały. Czyli nie, a wie pan, gdzie będzie nasza armia? Wie na pan... misji stabilizacyjnej w Donbasie będą chłopaki nasze ginąć. Tyle tylko, że... Amerykańcy zrobią z naszej młodzieży mięso armatnie. Tyle tylko, się że... nazywa Kanonenfleisch po niemiecku. Tyle tylko, że... Będzie granica na Wiśle, do Wisły będą Niemcy, a od Wisły będzie Rosja, bo tak się pogodzą. Oby nie, pogodzą, panie Mateuszu, tak, panie, oby ta wizja pozostała wizją abstrakcyjną. Pozdrawiam pana, pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dziś rozmawiamy o liderach partyjnych, a pytanie brzmi, czy Mateusz Kijowski powinien zawiesić swoją działalność? Nie. Nie, ponieważ pan Mateusz Kijowski jest częścią KOD-u, a w polskiej praktyce politycznej jest tak, że różnego rodzaju wpływowe grupy interesu tworzą swoich reprezentantów, którzy wychodzą na scenę polityczną i uprawiają swoją szopkę, czy też swój teatrzyk polityczny. I pan Kijowski jest częścią KOD-u. To raczej się KOD skompromitował niż pan Kijowski. Dlatego on powinien pozostać twarzą KOD-u i on powinien dalej prowadzić to ugrupowanie. Natomiast co to ugrupowanie jeszcze dalej będzie publikowało i jakie jeszcze rzeczy będzie głosiło, no to już pozostawią tylko domyślności, bo to na razie oni pokazali, no to jest jednak spek bzdur. Pan Andrzej, dziękuję. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Znaczy ja nie wiem, dlaczego tutaj cały czas mówi się o innych rzeczach, kiedy mamy mówić o Kijowskim. Mhm. Ja się zastanawiam, dlaczego nie ma tam już organów ścigania, przynajmniej tych podatkowych. Dlatego, że w stowarzyszeniu oświadczenie woli składają co najmniej dwie osoby. Słyszeliśmy, że cały zarząd mówi, że nikt nie wiedział o tym, że Kijowskiemu były płacone tam jakieś pieniądze tak jest, za ten. Tak. Więc jak to jest? No, pytanie do zarządu. Czy dobrze jest, że nie wiedzą? Pan Jakub komentuje, kot ma tę przewagę nad niektórymi partiami politycznymi, że jest oddolnym ruchem ludzi skupiających się w imię wartości, a nie wokół obsesji lidera. Skoro lider nie dorasta do swojej roli, lider po prostu odejdzie. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, ja już mam dosyć polityki. Jestem człowiekiem byłej podziemnej Solidarności, między innymi. Mam dość w ogóle walki o cokolwiek. Jeśli jest prawo w Polsce, są organy ścigania. Należy ścigać z góry panów Kijowskich czy innych. Bo tak jak mówię, niebawem zajmą się znowu Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To nie jest nam potrzebne. Myślmy o tym, żeby było lepiej. Słuchajmy muzyki. Polityka jest straszną rzeczą. Słyszę tu w radio, wypowiedzi różnych ludzi, to jarmarczne dyskusje, my tego nie zmienimy. Po prostu myślmy nad tym, żebyśmy sami byli dobrymi ludźmi, a reszta należy przede wszystkim do każdego z nas od jego sumienia. A jeśli ktoś się zajmuje polityką, rzeczywiście powinien być czysty jak łza. Mm. Ale takich nie ma, niestety. Dziękuję bardzo. Więcej pozdrawiam. Muzyki. Za kwadrans 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Oczywiście sprawa pana Mateusza Kijowskiego przede wszystkim rzuca cień na cały ruch społeczny, jakim jest Komitet Obrony Demokracji i to jest rzeczywiście sytuacja szkodliwa dla całego tego ruchu. I jeśli mielibyśmy myśleć w kategoriach dobra publicznego, czyli w kategoriach dobra tego ruchu, to wydaje się, że przynajmniej na pewien czas do momentu wyjaśnienia praw pana Mateusza Kijowskiego powinno się usunąć z władz tej organizacji. Niedługo są wybory, więc to będzie jedna z okazji do tego, żeby członkowie tego ruchu mogli wyrazić swoją opinię na ten temat. Natomiast zdecydowanie trzeba poczekać do momentu, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. Panie Józefie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Panie Kubo, ja mam tylko jedno pytanie. Jeżeli tak deliberujemy na temat faktur, mam pytanie, czy ten pan, który podobno za darmo zrobił stronę, czy zapłacił należny podatek? Bo nie jest to darowizna. Przypominamy sobie sprawę piekarza z Legnicy i chleba. Tam są jakieś podatki, nawet jak się robi za darmo i chcecie to podarować, prawda? To nie jest objęte tą ustawą o darowiznach w tej chwili. W tym przypadku trzeba wyjaśnić kwestię z faktur i koniec. Rozumiem, ale w tym przypadku chyba te dwie sytuacje i tę sprawę piekarza, którą pan przywołał, to nie są sytuacje tożsame. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Według mnie nie ma żadnego znaczenia, czy pan Kijowski zawiesi, czy nie zawiesi swojej działalności. Kot jest pewnym folklorem, tak jak zespół Jarzębina. Zwolennicy KOT sami zadecydują, czy chcą finansowo popierać tę organizację i jej lidera, czy nie. Wydaje mi się, że media nie powinny w ogóle się tym tematem zajmować, bo szkoda czasu. Co na to pan... Przepraszam, proszę dokończyć. Tak, i według mnie ważniejsze jest i groźniejsze dla Polaków jest to, iż w polskim radiu brak polskich piosenek. I nawet pana program jest ilustrowany jakimiś piosenkami anglojęzycznymi i... To prawda, ale raptem, panie Andrzeju, kilka, a co więcej... Tak, ale polskich piosenek, panie Kubo, nie ma w Polsce. Ależ, panie Andrzeju, polecam audycje piątkowe, popołudniowe, tam często prezentuję piosenki polskie. Bardzo dużo takich piosenek pojawia się również wieczorem w Trójce. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień serdecznie. Dobry panu, witam. Chciałem tylko rzecz na temat stwierdzenia, że to jest niezręczność, to co zrobił pan Kijowski. Ja prowadzę działalność gospodarczą i mniej więcej się orientuję, na czym polega sytuacja, kiedy ktoś wystawia fakturę na działania, na przykład ze spółki do spółki. To jest, to jest ewidentne wyciąganie pieniędzy i nazywanie tego niezręcznością publicznym, to jest takie jakby łagodzenie na korzyść pana Kijowskiego. Pan Krzysztof piszący do mnie komentuje tak na marginesie: z pana Kaczyńskiego to jest gość. Wysłać Petru z nieżoną na Materę, Kijowskiemu faktur nadrukować, no po prostu mistrz. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Panie Kubo, parę lat temu miał pan taką audycję na temat Policji Skarbowej, nie wiem, czy pan sobie przypomina. Prawdopodobnie tak, ale... Tak, przyznam, że nie domagali nawet długiej broni wtedy. Nie pamiętam konkretów, ale dlaczego pan przypomina tę audycję? Dlatego, panie Kubo, że jeżeli człowiek deklaruje, że nie ma żadnych dochodów, kupuje sobie smartfona za 4000, to chyba to jest zajęcie dla Policji Skarbowej, w ogóle dla urzędów skarbowych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, ten pan nie płaci od wielu lat alimentów, a oświadczył, że był zatrudniony w tej firmie żony. Gdzie w tym wypadku jest komornik. Nie wiem, czy był zatrudniony, bo to chyba nie padło, natomiast... Padło, tak? Słyszałem to w telewizji jak najbardziej. Padło, że był pracownikiem firmy, na którą były wystawione faktury. I pan pyta w związku z tym, gdzie jest komornik? Gdzie jest komornik w takim wypadku, skoro alimenty są niepłacone, podejrzewam, że płaci to fundusz alimentacyjny, czyli my. Za 10 minut, 13. Marcin Bogucki, socjolog. W Polsce, w przeciwieństwie do takich bardziej dojrzałych demokracji Europy Zachodniej, nie mamy specjalnie utrwalonej tradycji podawania się do dymisji przedstawicieli władzy, czy też przedstawicieli różnych ruchów społecznych, tutaj na przykładzie lidera KOD-u. W przypadku zaistnienia jakiejś nieprawidłowości, podejrzeń o nieprawidłowości, czy też zachowań nieetycznych. Mieliśmy już jakby też poważniejsze chyba skandale w polityce, po których nikt z podejrzanych o pewne nieetyczne zachowania nie poczuwał się specjalnie do tego, aby podawać się do dymisji. Podawanie się do dymisji w Polsce jest mało spektakularne, mało popularne i chyba w jakiś sposób nie na miejscu, przynajmniej z perspektywy osób, których ewentualna dymisja może dotyczyć. Za 9 minut, 13, ponownie na antenie z nami pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Partia Nowoczesna. Witam. Witam ponownie w sali plenarnej. I pani Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca ugrupowania Kukiz 15. Witam serdecznie. Na pytanie dzisiaj, czy Mateusz Kijowski powinien zawiesić działalność, 69% internautów trójkowych uważa, że tak, 31% uważa, że nie. Pani Agnieszka Ścigaj, silny lider to jest często ogromny plus dla ruchu, czy też ugrupowania, dla partii, ale wpadki lidera mocno uderzają w to, co firmuje. To bywa taka ryzykowna zależność, prawda? No dokładnie. Silny lider, to ja postrzegam, że to jest lider uczciwy, transparentny, lider, który jest charyzmatyczny, ale też przede wszystkim całym swoim postępowaniem, nie tylko tym, co mówi w mediach i w tym momencie, jak go ładnie opakowano politycznie i marketingowo, ale przede wszystkim świadczy jego zachowanie, jego postawa. No to ostatnie jakby brak przejrzystości, brak transparentności, bo ja już nie chcę się tutaj jakby wymądrzać na temat faktur ważnych czy nieważnych, ale sam fakt takiego właśnie podejścia, jestem społecznikiem, mówię, nie jestem społecznikiem, kumuluję energię społeczną i chcę tą energię przekazać dla dobra tego społeczeństwa, no to naprawdę, ja jestem społecznikiem, byłam wiele razy szefem organizacji pozarządowej i z tego tytułu i wtedy naprawdę... nie ma pani wątpliwości, czy brać pieniądze w jakiejkolwiek formie, czy też nie. Pani... Jeżeli bierze się pieniądze, to trzeba o tym jasno i wyraźnie mówić i pokazywać, bo to też nie tytułu. Grzech. Bo to nie jest grzech, bo to też nie jest powód do wstydu. Pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, nie ma pani takiego wrażenia, słuchając dzisiaj słuchaczy, tak się zastanawiam, że przeciwnicy PiSu będą zawiedzeni. Kot troszkę stracił na wizerunku. Państwa protest rozmywa się, także dzięki Maderze. No, to rzeczywiście w tej sytuacji, jak mówi Władysław Frasyniuk, prezes Kaczyński ogląda telewizję, je kanapki i umiera ze śmiechu. Nie, ja myślę, że prezes Kaczyński ogląda rodeo wieczorem, a później to rodeo chce wprowadzić w naszym państwie. Natomiast wrócę do tego, co też mówiłam na początku. Pana audycja, którą też bardzo często słucham, właśnie świadczy o tym, że dialog i rozmowa to jest najważniejsze, co mamy i z czego powinniśmy korzystać, ponieważ takie rozmowy bardzo dużo dają, tak? Można zobaczyć, jakie są argumenty za, jakie są przeciw, jakie są części wspólne. A nawet rozładowują atmosferę, co też jest ważne. I właśnie chcę właśnie to zaznaczyć, że te rozmowy są potrzebne, niezależnie od tego, czy się lubimy, czy nie lubimy, czy z kim się zgadzamy, czy nie. To jest bardzo ważne i pana program też o czym świadczy. I też wrócę do tego, co mówiła moja koleżanka, posłanka Kukiza. Lider powinien być przede wszystkim też taką osobą, która potrafi przyznać się do błędu, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem i może te błędy popełniać. I jeżeli mam spadki, jeżeli popełniam jakieś błędy i przyznaję się do tego, idę do przodu, to dla mnie taki lider jest jeszcze bardziej wiarygodny. Pomijając interes polityczny, bo jak wiadomo, niektóre media cieszą się, inne martwią sytuacją kodu, ale tak przy okazji tych liderów i zajmowania się nimi, czy to jest dobrze, że media tak głęboko wnikają nawet w życie prywatne liderów? Media są od tego, aby patrzeć na ręce wszystkich osób publicznych, na zachowanie wszystkich osób publicznych. Mają do tego stuprocentowe prawo, a my, czyli osoby publiczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy politykami, czy pełnimy inne funkcje, powinniśmy mieć po prostu tego świadomość i po prostu wiedzieć o tym. No taka praca. Minuta nam pozostała. O krótkie odpowiedzi proszę pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Jutro posiedzenie Sejmu. Normalnie się odbędzie? Chciałabym, żeby to było 33. posiedzenie. Czyli to, które... 16 grudnia, które tak według mnie nie zostało jeszcze zakończone. Które państwa zdaniem nie zostało zakończone. To samo pytanie, pani posłanka Agnieszka Ścigaj? No, my na pewno będziemy siedzieć na swoim miejscu i będziemy oczekiwać na normalną debatę parlamentarną, szczególnie na tą debatę, która się nie odbyła, a tą debatą jest budżetowa, więc dla nas jest to czas bardzo oczekiwany, bo wreszcie chcemy zająć się ważnymi sprawami, nie tylko czyli czekamy na to samo. Konfliktami. No, cieszę się, że doszliśmy i że wasz lider doszedł po wielu perturbacjach do takich samych wniosków jak Paweł Kukiz. To jest cały czas ten sam wniosek. Bardzo się cieszę. Dobrze, jesteśmy inspiracją. Tymczasem nie wiem, czy panie słyszały, ale Platforma jednak nie wybiera się na to spotkanie na godzinę 14. No właśnie, to tchórzostwo takie, ale zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak powiedziałam wcześniej, co godzinę zmienia się sytuacja, jest bardzo dynamiczna, więc do jutra jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. No i mnie tutaj osobiście dziwi to, że tak doświadczony polityk, jakim jest pan Schetyna, nie rozumie też, że nie tylko audycja, ale również parlamentaryzm. To jest dialog. To jest dialog, jak się w nim nie uczestniczy, to po prostu nie chce się być dobrym posłem i słuchać ludzi, ani też innych przedstawicieli. Nie wiem, czy mają rację zatem ci, którzy mawiają, że nieobecni nie mają racji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka dziękuję Nowoczesnej. Dziękuję serdecznie, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, miłego dnia. Posłanka Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca Kukiz 15. Dziękuję, do usłyszenia. My spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A.